4. Elza si obula měkké boty, které jí sahaly do půly lítek. Předešlý večer jim Owen doporučil sportovní oblečení na výlet do lesa. Na chodbě potkala Priscillu, oblečenou do kombinézy se širokým výstřihem odhalujícím její bujné poprsí. Mám nádherný pokoj a můj android ovládá velmi příjemnou masážní techniku. Mladá vdova přitom spiklenecky mrkla. Doufám, že nás bude Steve doprovázet, má tak vzrušující postavu. Její očekávání se nenaplnilo. Do salonu v zadní části domu je odvedl jeden z androidů. Owen stál v proskleném výklenku, za kterým bylo vidět les. Nad ním se tyčila hora a na jejím úpatí stál dům. Gorba i přes časnou hodinu upíjel z velké sklenice whisky. Penford a Goldman seděli zabořeni ve velkých klubovkách. Owen nabídl příchozím křesla, zatímco urostlý android zavřel dveře a opřel se o ně. Drazí přátelé, jak jsem vám už naznačil, rád bych se zbavil některých ze svých podniků a to za velmi příznivé ceny. O které jde? A za kolik? Zareagoval netrpělivě Goldman. Owen zvedl ruku, aby prosadil ticho. Řekněme, že méně než za polovinu. Ale tento odprodej si musíte zasloužit. Jeho tváří se mihl ironický úsměšek. Patříte k největším boháčům v Zemské unii, ačkoliv o to nemáte valné zásluhy a vaše osobní kvality k tomu nikterak nepomohly. Slečna Svensonová a Penford majetek zdědili po rodičích, to znamená, že jejich zásluha je pouze v tom, že se narodili. Gorba byl dosazen představiteli své provincie, aby spravoval trusty, které byly dříve znárodněny díky jeho vlivnému otci. Talent Priscilly spočívá v její anatomii a pravděpodobně v tom, jak s ní umí zacházet. Dobře jsem znal Doyla. Byl to odporný stařec. Aby si vás vzal, Priscillo, musela jste se asi podřídit všem jeho podivným choutkám. Zkrátka jste asi ta nejdražší děvka v celé galaxii. Já, vpadl mu do řeči Goldman, já jsem si vybudoval svoje bohatství vlastníma rukama. To je sice pravda až na jednu maličkost na začátku vaší kapitálové kariéry. Byla tak podivná, že s vámi muselo být zavedeno vyšetřování. Nezjistilo se nic, co by bylo v rozporu se zákonem. Ovšem jen proto, že vyšetřování nešlo dost daleko. Co tím sledujete? Owenův úsměšek se změnil na podivnou grimasu. Vy všichni jste více parazity, než činorodými lidmi. Tím chci říct, že kdyby se vám na této planetě stala nějaká nehoda, Zemská unie by o mnoho nepřišla. Owen se zlověsně zasmál a vyštěkl, moje podmínky jsou následující. Otočil se a ukázal prstem z okna na dům na úpatí hor. To je moje letní rezidence. Tam bydlím, když se potřebuji nadýchat čerstvého vzduchu. Budu jednat s prvním z vás, který tam dorazí. Je tu malý detail, musíte tam dorazit pěšky. Čeká vás 60-kilometrový pochod. Stačí jít pořád po cestě, ale upozorňuji vás, že pochod lesem na primitivní planetě není žádnou procházkou. Číhá tam nebezpečí, někteří cestou pravděpodobně zahynou. Tomu, kdo přežije, připadne část mého majetku. Nemohli se probrat z ohromení. Jen Penford se pomalu zvedl a mnul si rozrušeně prstem knír. To vše je směšné. Odmítám tak hloupou podmínku. Okamžitě se vracím na zemi. Obávám se, že to nebude možné. Vaše jachta odletěla včera večer a ostatní lodě také. Přesvědčil jsem všechny posádky, že už jejich služby nepotřebujete. Nebo téměř všechny. Slečna Svensonová si umí nejlépe vybrat personál, pokud ovšem nepřitahuje svého pilota něčím jiným než penězi. Jediný kapitán Stone odmítl odletět, což mě přinutilo, abych ho zneutralizoval. Elza strašně zbledla. Co jste s ním udělal? Kde je? Vykřikla. Zvyká si na pohodlí jedné místnosti v suterénu a díky videorádiu teď může dokonce sledovat naši rozmluvu. Owenův hlas zněl náhle necitelně a ostře. Už jsme ztratili dost času. Vydáte se neprodleně na cestu k hoře. Pak ukázal na androida opřeného o dveře a dodal. Za hodinu se KB vydá za vámi. Půjde pomalu, ale bez zastavení až do západu slunce. Jestli vás dostihne, ubičuje vás třeba k smrti, bude-li nutné, aby vás popohnal. Ne, zaprotestovala Priscilla, neodvážíte se přece uhodit ženu. Owen potřásl hlavu. Zde obvyklá pravidla neplatí. KB. Robot vytáhl z kapsy své kombinézy bič s krátkým držadlem a 6 řemínky. bleskově švihl mladou ženu po vyzývavě zaoblených hýždích. Vykřikla, jděte, zahučel Owen, je čas vyrazit, už vám zbývá jen 59 minut. Goldman s čelem oroseným potem přerývaně naříkal, to je snad jen žert. To po nás nemůžete žádat. To by byla vražda. Stařec se ani nenamáhal znovu něco vysvětlovat. Ztratili jste další minutu, jděte už, zmizte. Priscilla se na prahu otočila a bázlivě se usmála. Já bych mohla zůstat s vámi a dělat vám společnost. Já. Udělám cokoliv budete chtít. To je zbytečné. Kdybych měl chuť na ženskou společnost, našel bych si jinou a levnější, než by byla ta vaše. Sotva se zavřely dveře, stiskl Owen tlačítko interfonu. Steve, připrav Heliet. Budeme sledovat jejich postup k letní rezidenci. Nezapomeň říct Olivierovi, aby hlídal Astroport. Chci, aby tam byly trvale ozbrojení androidi pro případ, že by se naši přátelé chtěli uchýlit na jachtu slečny Svensonové. Mark uviděl Elzu a její společníky vstoupit do lesa. Owenův projev jim otřásl. Je to blázen. Byli vydáni na pospas šílenci. Na obrazovce viděl, jak nešťastníci rázně pochodují. Cesta byla zatím široká a volná, zřejmě dobře udržovaná. Mark se dotkl několika tlačítek, rozsvítily se další obrazovky. Cesta byla zřejmě lemována kamerami, jediné místo neleželo mimo zorné pole. Mark se právě snažil najít na obrazovce úsek, kudy půjde Elza, když jeho pozornost zaujaly jakési stíny. Byla to štíhlonohá antilopa a pohybovala se obezřetně. Náhle se zastavila a zvedla hlavu. V tom se z houští vymrštilo černé zvíře a srazilo antilopu k zemi. Obrovský panter svou oběť dorazil tím, že jí tlapou zlomil vaz. Pak spokojeně zahájil hostinu. Na další obrazovce se vlnil dlouhý had a vyhříval se v paprscích slunce pronikajících větvemi stromů. Pro Marka to nebylo nic nového. Velmi dobře věděl, jaká nebezpečí číhají na primitivních planetách. Nemohl nechat Elzu bez pomoci. Pokusil se o telepatické spojení s Rajem. Potřebuji tě, musíme za Elzou. Odpověď dorazila na několik okamžiků, ale nebyl vůbec povzbudivá. Marku, bojový robot v plní aktivitě stojí přede mnou. Strčil jsem nenápadně do androida vedle mne a porazil jsem ho. Robot ho okamžitě dezintegroval. Owen se obává dokonce i mého robota, pomyslel si Mark. Můj ochranný obal nevydrží sílu jeho zbraní ani 2 vteřiny. Ani se nehni, Ray, nic neriskuj, spojím se s tebou později. Buď opatrný. Cítím, že provedeš nějakou hloupost. Mark prohledal bar ve skříni, vytáhl několik lahví s alkoholem a zařval. Ax, mám žízeň. Přines mi starou whisky. Několik minut se nic nedělo. Zajatec už začal ztrácet naději, když v tom uslyšel rachot zámku. Dveře se otevřely a vešel robot s lahví v ruce. Mark vykopl, přesně ve stylu čistého karate, s tělem ve vodorovné poloze, pravou nohou. Zasáhl robota do hrudníku. Stroj se pod úderem zakymácel, vrazil hlavou do zdi a padl na zem. Mark mu skočil oběma nohama na záda. Podpatky roztrhl tuniku svého žalářníka a vyrazil jednu destičku z jeho koženého obalu. Ale ještě neměl vyhráno. Android se zvedal a přitom vrazil rameno do jeho břicha. Mark měl dojem, že se srazil s divokým koněm. Žaludek mu sevřela strašná nevolnost. Jeho protivník mezitím nahmátl v kapse pistoli a lhostejně řekl. Váš pokus je směšný. Dáváte v sázku svůj život. Mám právo zahájit palbu, když neposlechnete. Jeho hlas byl klidný a neosobní. Hlavní zbraně mířil na Marka. Ten se vší silou vrhl vpřed a popadl ozbrojenou ruku. Silně zakroutil. A robot se zakymácel. Jeho loket narazil na koleno, které Mark vysunul vpřed. Kloub lokte se s tupým prasknutím zkroutil, ale ruka laserovou zbraň nepustila. Stroj odhodil svého protivníka levou paží a zasáhl jej přitom do obličeje. Markovi se v hlavě zatmělo a zapotácel se. Ani hnout, nebo střelím. V tom hlase nebyla ani stopa nějakého vzrušení. Zajatec potlačil nervózní úsměv. Android si ale neuvědomil, že je jeho pravé předloktí zkroucené a že zbraň míří na zeď. Mark vyrazil prudce vpřed. Když znovu plnou silou vrážel do protivníkova trupu, vyšlehl současně červený záblesk. Zasáhl jen stěnu. Robot i přes prudkost nárazu neupadl a opět stiskl spoušť. Tentokrát opravil směr střely a paprsek prolétl na 20 cm od pozemšťana. Jen mu nedovolit, aby se skorigoval. Mark padl úmyslně na zem a podařilo se mu podrazit robotovi nohy, Ax se zhroutil na koberec. Jeho protivník se zaměřil na roztržený kožený obal. Oběma rukama prudce trhnul. Otvor se rozšířil a objevily se drátky, kabely, cívky a další jemné mechanismy, životě důležité pro každého androida. Ax se prudce zvedl a odhodil přitom Marka na dobré 3 metry daleko. S vyraženým dechem, obličejem křečovitě staženým bolestí, která mu vystřelovala až do ledvin, se Mark opřel o stůl a pokoušel se vstát. Rukou nahmátl láhev s vodkou, kterou před chvílí vyndal z baru. Robot byl k němu obrácen zády a právě začínal otáčet, přičemž stále pálil po místnosti. Mark prudce vymrštil láhev, ta se roztříštila o mohutné tělo a do zejícího otvoru se vylil alkohol. Trochu ze zablesklo a vyšlehl na modralý plamen. Ax se otřásl sérií záchvěvů a po místnosti se rozšířil zápach spálené umělé hmoty. Konečně android upadl na zem, několikrát sebou zaškubal a znehybněl. Definitivně. Mark musel několik vteřin počkat, než se mu srdce vrátilo do normálního rytmu. Potom se zmocnil laserové zbraně, když se mu podařilo násilím otevřít zkroucené robotovy prsty. Vzal mu z kapsy i nůž s několika čepelemi, i ten se mu může hodit. Na obrazovce uviděl, jak malá skupinka v čele s Elzou postupuje vpřed do hlubokého lesa a vůbec si přitom neuvědomuje nebezpečí, které na ní číhá. Chodba byla prázdná. Potyčka z Ax tedy nebyla zatím objevena. Mark chvíli rozvažoval, co dál. Věděl, že i Owen teď míří do své letní rezidence. Nejraději by se vrátil k Merkuru, kde měl k dispozici těžkou výzbroj. Ale mohlo by to být riskantní a zdlouhavé, protože astroport byl střežen zesílenými hlídkami. Mezitím by se Elza mohla stát kořistí nějaké šelmy. Mark se rozhodl vyrazit co nejrychleji za ní. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone.